बादलों में देखो कैसे चांद चमकता, शर्माए मुस्कुराए मेरे संग कदम कदम तू चलता ही जाए, मुस्कुराए मन मेरा ये कहे रब से तू मांग लाऊं, हूबहू मांग लाऊं, पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे रंग रंगी गई संग लगी मैं रंग बिच रंगी ये दिल तुझे रब से ही मंगदा, न जानू मुझे कब तू कैसे तू मिलेगा, ये जानू बस तू मुझे मिलेगा मिलेगा, मैं संग तेरे